دکان پتہ یاد ساتئی، دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ۔ موبائل نمبر 0300588829۔ شکریہ۔ سچ اے اللہ، علیک توکلنا، منگ پتا اعتماد کر دے، و الیک انبنا، او خاص تا ترا گرزو پ بندی گئے سر منگا، و الیک المصیر، او خاص تا ستا طرف تارا گرزو لپا د جزا د خپل عمل۔ ربنا بیا دعا، اے اللہ لا تجلنا فتنة الذين كفروا۔ تاسغلی کر کے ربنا کلام مستقل دے، ٹھیک شو؟ ربنا اے زمنگ اللہ، لا تجلنا فتنتن، مگر زو منگا ازمائش، یا زید ازمائش، ٹھیک شو؟ مگر زو منگا ازمائش، یا زید ازمائش، لپاد کافرانو چاہی پا منگبانی ازمیشو نہ کئی، او پا منگبانی بمبو نہ غردی، او انگل قیدیان کئی۔ لا تجلنا فتنتن، مگر زو منگا ابتلا دا کافرانو، زید ابتلا، زید ازمائش، ٹھیک شو؟ چمنگ بانی ٹریننگے کئی، منگ بانی بمبو نہ غردی۔ واغفر لنا ربنا، اے اللہ منگ ابخا، انکا انت العزیز الحکیم، لقد کان لکم فی مصوت نسنا، اللہ تاکی سردل پارستاسو فبارد دی پیغمبرانو کی، ابراہیم او اتباع ابراہیم، اسوت حسنا لپادا جاچ یقین ساتی دا یری یرجو دلتا بان دے خوف دے خوا یرجو اللہ چیریگی دا اللہ دا عذابا، والیوم الآخرا، اور یقیگی عذاب دا آخرتنا، ومن یتولا، اگا چاچی اعراض اک مخوارو دا اللہ او دا رسول تابدارینا، نفع ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پروا لائق دا ہم دنو دیں۔ پوچھ لے بھئی، گورا زماد شیخ پتر در تیما، اس گورا اس اللہ حصہ ثانی دا صورت رنبی آیت کے ذکر دا امور ضروریہ، ذکر دا اموری سمانشوا ضروری امر دادے، اے مسلمانانو دوستی مہ کوئے، قطع تعلق کوئے، اللہ نہ سوال کوئے، دا ستاسو اخپلان چی دی، اللہ بدویل توفیق دا ایمان ورکی، ستاسو دوستان بش، بس یو قسم بشارت شو صرف دی یو آیت کے، ٹھیک شو؟ حصہ ثانی صورت ذکر دا امور ضروریہ، بس اے امور ضروری بشار لپار دا مؤمنانو فی حق الاقارب، اس اللہ قریب دا چلا، این یجعل بینکم، او بگردی ستاسو منس کے، بین اللذین عادیتم، او پمین دا اغا کافرانو، عادیتم منہم، چی تاسو دشمنی کوئے حقی سرا، سب اگرزی مودتن مفول دا یجعلو دے، اے مودتن دوستی، ٹھیک شو؟ بشارت شو قریب دا اللہ با دوستی راولی ستاسو دی حقیب میند کی، چنن چاس دشمنانی ہے دوستی براشی، ان اغیل با اللہ توفیق دی ایمان، واللہ اس کے توے دا سنگا، واللہ قدیر، اللہ خو پدی قادر دے، اس کے توے چاہو کافر ستا دشمنان دی، وی غفور رحیم۔ اس دے زنمخ کی قید یاد کا، لا ینہاکم آیت نمبر 8، انما ینہاکم آیت نمبر 2، ذکر دا دو ڈلو دا کفارو، اول ڈلا معاہدین، دیم ڈلا محاربین، یا سو دو ڈلے، اول ڈلا کما معاہدین، اے معاہدین سرا احسان کوئے، معاہد ماس چکم کافر تا تسنوئی ایسر احسان بدستور جاری ساتا، بس گفار پسو قسم دی صورت کی دعا، اول معاہدین چتاسر عہد کر جنگ بدستر نکو، ایسرا احسان کوا، دنیوی امور کی مرگرتیا کوا، بس دیو آیت کے دا ترجمہ دا، اے گورا لا ینہاکم، قانون برائے قسم اول دا مشرکینو چی معاہدین دی، بس لا ینہاکم اللہ، نمنکی اللہ تاسلرا، عن اللذین دا دوستے دا اغچانا، لم یقاتلوکم چی تاسر جنگ ندکرے، فی الدین پا بارد دین، ولم یخرجوکم او تاسر نی وقلی، من دیارکم دا کورنستاسنا، انت بروہم دا اللذین نبدل دے، انت بروهم چی خیگر او که تاسو دوی سرا پوش لبی کم کافرانو چی تاسو جنگ نده کرے او تاسو کرن نیه وقت کلی بے شک خیگر او که آخی خیگر سی دی و تقسطو کی وقت تفسیری کا و تقسطو الیہم ورک دوی تحق پہ انصاف سرا یو یا دا تقسطو دا قسط نشی نو قسط نمبر وار تو و تقسطو الیہم ورکوے دوی تا قسط دا مال اخپل دوی تا سپیسی تکی ورکوے ورکے ورتا ان اللہ یحب المقسطین اللہ خوخی انصاف دار اللہ قانون شمواہدین پا بارکی چتا تا سنوی خیر دے دنوی معاملات اثر جاری ساتا انما ینہاکم قانون ثانی لپار دا اغا مشرکین چا محاربین دی یاد سکنا چکم محاربین دی پسترگ پا مخی اونا لگئے بس انما ینہاکم اللہ بشک منکی تاسو اللہ پاک دا دوستینا دوستی دا اغا چانا قاتلوکم فی دینی چا تاسو جنگ کرے پا دین کی و اخرجوکم من دیارکم او تاسو وقلی و دا کورن ستاسونا و ظاہرو اور مدد کرد یو بل علا اخراجکم ستاسو پا وقلو انت واللوهم دا اللذین نبدل دے ینہاکم انت واللوهم نای انت واللہم چہ تاسو دیسر دوستی ہو کہے دین تاسو اللہ من کریے ومن یتواللہم چاچی کافر محارب سرا بیا دوستی ہو ساتلا فولائکم الظالمون ندوی غر ظالمان دی تیشو بھئی یا ایو اللذین آمنو شپک مسئلی دی یو مسئلی ازدکا ورسر ورسر وزی قیدل پار دا مسلمانانو پا ذکر دا مسائل اسے توکے تیشوان کافر سر بیکارٹ اوکے یا ایو اللذین آمنو اے مسلمانانو زبادہ تم چی دائیو مسئلہ وکی دا اذا جاکم المومناتو کلچ راشتا سغ مومن مہاجرات ہجرت کے ان کی فامتحنوہن نتاس امتحان اخلے ددوینا گو رسول حدیبیہ کی چی دو آدھا شیوا اگر دا سڑو پا بارک شیوا کہ زمنگ سوک سڑی راشی تاسو سکھا منگ تو واپس لے گئے دا واد بار خود کی نوشے اس مسئلہ دادا کہ یو خز راشی ہجرت اکی مکپری کی دی او دار ہجرت تراشی ہجرت اکی امتحان تے واخلا اسی دا خاون دا ظلم نہ تختے دلے دا او کہ نا دا ایمان پہ محبت تختے دلے دا نچی ایمان پہ محبت تختے دلی نو فلا ترجعوہن الی الکفار کافران تے مپرے گے دے زکچ دا اس عقید پار حرام دا القاعدۃ الاولا المسئلۃ الاولا فانتہنوہن امتحان واخلے ددوی نہ ددوی دا ایمان واللہ اعلم جملہ معترضا سمر امتحان استاد پار دے استاد دنیا دا امور و انتظام درست وی ورنہ اللہ تو خو پتہ دا جس وقت دا روانہ وا واللہ عالم بی ایمانہن اللہ پود پا ایمان دوی فین علم تموہن مؤمنات کہ تاسو معلومے کہ دوی لرا چی دا ایمان دار دی نفلا ترجعوہن الی الکفار المسئلہ ثانیہ اول امتحان واخلا کہ پا امتحان کی دا ثابت شی چی دا مسلمان دا نگور پری نگی دی کافر ہوتا دوشوی در مسئلہ لا ہن ندی دا مؤمن معاجرے حل لہم حلال کافر ہوتا ولا ہم ندی دا کافر یحلون لہم مناسب دویلا حلال پری روز دا مسلمان کافر تن دا حلالا کافر پلیت چکڑ اگر لائق دا پاک خزے نہ دے تمہارے پوری گئے کہنا وہ آتو ہم قانون نمبر چار وکی دا ملی سیبا درس مسئلہ دا روان دا وکی دا کہ یو مسلمان خزا اگا مہر راوڑی دا کافر خاون پیسی راوڑی ٹھیک شوا اور راو تخت دے دا مہاجرہ دا وہ دا خاون کافر مال راوڑ دے چراشی اگی بے زمان دا خزا راغل دا لکھ روپے راوڑی دی نو دا پیسی ورطا پا مخ ہوئے وہ خزا مہاجرہ ورطا مپرے گئے دے قانون نمبر چار و آتو ہم ورکے کافر ہوتا ما انفقو آگا مال چپ دے خود خرچ کرے دے یا سو کافر خود اتخت دے مسلمان شوا اس کی دید خاون کافر پیسی راوڑی دی پیسی والا ورک ہے کافر تو ورک ہے وہ خدا ورتا مپری گئے بس. ولا جناحا بڑا مسئلہ ولا جناحا علیکم نشت گناہ پتاسو ان تنکیہن چی نکاہو کے دے مہاجر سرا خو اذا آتیتموہن اجورہن کلچ ورک دوی تمہارون دو دوی دامو پہ گئے چرالا دے دے سوک دی دگا سے بدگو گونی ام کور تبا بوزما نانا نکاح شرعی دے اور مہر بور کہے ورتا سبحان اللہ ٹھیک شوا. ولا تم سکو داش پگم مسئلہ شوا اشارے مان پوشا حال تم مہاجر رالا نو کافر تا خو مپری گدا ہاں گورا کہ چرستا پہ نکاح کے کافر ای نغیل اللہ تور کا نا. ولا تم سکو اسارو المکو تاسو آٹنگول مکو اسارو المکو بے اسم الکوافر پہ نکاو نو دا کافر خودو کستا پہ نکاح کے فرزن کافر ای دورتو چلو گیٹ آؤٹ تمال نے پکار زد تختا بس خلاص شو. وما مسئلہ دید کہ اس دا قیدر چونکہ دا مصالحہ وخا مصالحی بانیزان پوکا کہ دی زین یو مسلمانا علی اعظم باللہ قانون مرتد شوا او لارو پی سی دن اوڑ لے ارتن یو مہاجر مسلمان شوا رال پی سی را اوڑ لے نو دا پی سو عدل بدل ضرور اکے خو لیکن مسلمان خضا ورتوا پسا وانی پوئی گئے کنا پی سو عدل بدل ضرور اکے خو مسلمان خضا ورتوا پسا وکی دا ورتا وسألو مطالبہ کہ سوال مکوا مطالبہ کہ دے کافرنا استغفر اللہ مطالبہ کہ دے کافرنا ما دا غمال انفقتم چتا سو پی پلو خود خرچ کرو مانا تا خزی لکالے جو کرو دے زر لکو رپو کالے دے جو کرو ہاں اس دی اڑے وے ورطوا دا پلی تا خود تا پلی تا انو الحبیسات الحبیسین شو وزما لکو رپے رانا یو اے گورا وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اغید مطالبہ کئی تاسونا داغا مال چاگی پا خپلو خودو خرچ کراو کہ مومن مہاجر رالو لک رو پیرا اوڑی دی ناغی حق جوری چی تاسو لک رو پیرا کئی پیسو عدل بدل ضرور اکئے پا مہاجرات مو واپس کوئے تو مطلب پوشوئے ذالکم دا مذکور وہ وارا مسئلے ذالکم دا مذکور حکم اللہ دا اللہ حکم دے یحکم بینکم اللہ فیصلہ کی پمستاسو واللہ علیم حکیم وان فاتکم گورے علماء کرام دی آیت توجیہ توکینا دی آیت دو توجیہات دی کہ چرے دا خلق معاہدین دی وکرے خلق معاہدین دی آیت لگ مشکل لے اے کافر خز التن رالا تیشوا پیسی اگی غواری ورکے اس وقت کی دا کہ سورت دا معاہدی دے دلتن یو خز مرتد شو علی اعظم باللہ دا مسلمانان یو خز لارا کافر ہوتا او دی یو لک روپے اڑی دی تاسورتوے زمان پیسی را کے لک روپے اس کافر پا دی پیسو کلکش دا من کو نخز ورکو واپس نہ پیسے اس میں سنگا چل کو سورت معاہدہ یاد کا کہ دا مسلمان خز لاڑ کافر تھا مرتد شوا اور لکھ روپے اوڑ دی کافر مسلمان تو لکھ روپے نہ ورکی اس بس کوائے انتظار کوائے التن کی او مہاجر را لا اور لکھ روپے را اوڑ لے اس دا لکھ روپے کافر لمو ورکوا دا لکھ روپے آگا مسلمان تو ورکا چیز کم مسلمان خزی لکھ روپے کافر لوڑے ہوئے پھر اس بوش ہوئے اصلان شوا دا یو تو جی دا پو سورت تا معاہدہ کے دے پو سورت تا نقضی آت پو سورت کے پیسی دی اوڑ لی کافر دل ندر کے اس معاہدہ ما تشوا معاہدہ ما تشوا جنگ شوروش جہاد شوروش اس دی لکھ روپے کافر سکا پرتی دا مسلمان تاسو جہادو کا کافر بانے غالب شوئے غنیمت مہیاش 1 کروڑ روپے خلق وگو گنا 1 کروڑ روپے غنیمت ملاش پا دی غنیمت کی پسر لکھ روپے دی مسلمان تا پا جیب کی واچوا چی دی خز کافر توڑے وی باقی یو کم سل لکھ روپے چی دی اگر سوکا ہاں اگر بیا مسلمانانو کے خپل منځ کې تقسیم کړي په مسئلے سپوش وای زین ترا له خبره اوس اوله ترجمه کوما په صورت ته معاهده وکړه و ان فاتکم کچره پات شستاسو شیء یوشه من ازواجکم د خود استاسونا الی الکفار کافر تا کہ پاتش یوشه استاسو د خود نا کافر تا ٹھیک شو نو فعاقبتم استخذ لاړو پیسی وړی دی او سغی نو ورکی فعاقبتم بیا راشی تفسیر المانی لکی دا عاقبتم دا عقبی نہ دے لا من العقاب کہ عقاب نشین و سزا دا او کہ عقبی نشین و نمبر دے نو مانا اول مانا فعاقبتم بیا راشی نمبر دا ورکول استاسو حغیت دا پیسو نو فعات اللذینا نو ورکے دا پیسی اگر چاہتا ذہبت ازواجہم چی اوڑی دی خود دو دوی مصر ما انفقو پا مقدار دا غمال چی دے مسلمانانو پا خپل خود خرچ کرے ہو اس پہ پوچھ لے گا نا یو مسلمان خود مرتد اشوا لک روپے اوڑ لے اگی اس نو ورکے نو التن کی سوکر آلا لک راوڑ لے نو دے مسلمان تا ورکے دیکھ شوا آئی لمو ورکے دیم صورت وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ كَثِيرَ فَاتِشِ سَمَّا اسْتَاسُ دَخُذُنَا كُفَّارُ تَا فَعَاقَبْتُمْ بِيَاتَاسُ سَزَا وَرْكَ كَافِرَانُ تَپ جَنگ کی اگی نواخلے غنیمتونا مفعاتو ورکه الذين اغزوانانو تا زابت ازواجهم چې اورل کړو د دوی خزو مصر ما انفقو په مقدار دا پیسو چې په خزو لګولې وې لکه وړي وي نو غنیمت کې لک دوی لپاره پس ورکا نو بیا په خپل کور کې تقسیم وکا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون سبحان الله یا ایها النبی اس بلا قیدا مخصوص دا بذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہ حاصل اس کہ سوک مسلمانان خزی رازی استا پر لاس کے بیعت کے نو بیعت با مشروط وی پر شروط ستہ و سرا پک شرط ندی اسی نہیں چی بس پڑھ کے غور دوا مریدان جوڑا وا ہاں بیعت کا وا خو مشروط بشروط ستہ اول یا یون نبی اے پیغمبر اسلام اذا جا کل مومناتو کل چراشی تاس غم مومن خزی یبایینا کچ تاس ربیات کئی علا پا دی خبر علا پا دی شرط اللہ یشرکن باللہ شیا چی شرک بنکی اللہ سرا شرط اول ولا یسرقنا اغلا بنکی ولا یزنینا بدکاری بنکی ولا یقتلنا اولادہن او نبوجن اخبل بچی تیشوا ولا یاتین ببهتان اور اتل بنکی پ تہمتنو یفترین اوچ جوڑے دی ہغی لرا بین ایدی ہننا مخد لا سن خپلنا پ ارجل ہننا او پ منز د خپو خپلو درز توجی ذکر کوم یا کو نفس بہتان تہمت تے اور ید اید اور ارجل ذکر کر زکہ جدا آلے جارے حدا لیکن علامہ قرطبی ذکر کی کہ بہتان نہ مراد چلے اغسی شر ملی سے بہتان تہمت بہتان نہ مراد ولد دے ولد دے بین ایدی ہننا چ پردینی وارجل ہننا چ ولد زنانی سوی پوچھ لے دان چ پردے زوے اغسطی اوہی چ زما دے وارجل ہننا دانا چ ولدی جنای زیولی وی چستاسو حق بل چانا حاصل کری وی حاصل پوشو گنا وعدہ ورسلو کا چی راتل بنکو پا تومت چی تاسو دزان نجور کری یا راتل بنکو تاسو پا یو دعوی دا ولد یفترینو بین ایدی ہننا چی جوڑی دوی حقی لرا پا منز دا لاسون اخپلو کی چاگر لقتا دا پردے بچے تختے وار جلی ہننا چی جوڑ کری دی حقی لرا پا میند اخپو اخپلو کی چی ولدی زناوی یو شپکم شرط ولا یاسینکا او شرط در سرو لگی چی نافرمانی با نکیستا فی معروفن حس کار دا دن کے چی سور تتوائی ناغب منی نفبائی ہننا نبیعت ور سرو کا وستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم سلام بیاتو کا خزو سر خدا شرط لا یشرکنا عقیدہ کی بشرک نی، غلا بنی، زنا بنی، قتل بنی، بہتان بنی، او دی اللہ دی دین دی حس حکم نافرمانی بنی کہ دیش پگو خبرو تے غار کی خدا نو بیعت ورسر ضرورو. بخاری حدیث تے مشکات ثانی کی امراضی اللہ مروح المانیم ذکر کر دے او تفسیر قرطبی لکل دے چواللہ حضرت عاشوی چواللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط ولیکن باجاہن بالکلام. خود قسم دے چھ دا پیغمبر لاس دیو اجنبی خد پلاس کی لاس ندے جخش چھوے آکے بیعت کرے دنو پا کلامی کرے دے دا پیر توب دے او سو جی پیر لنگ واجوی او پروت پا لنگ کی تو بھی پوشی آکے منگے لکھ دا سمکہ وی دی پیران نمانی پیر دی تو وی اتباع دا سنتی بگی خزی دی آل تو کمرے کی نوا توحید ورطا بیان کا سنت بیان کا تازہ تولی مریدانی ہے گرونو تا تا ایزامنو لگلت تا دی ورطا ناتی ڈاڑا بے وحلی آئیو چاہ جی کئی خیال ورتا الاخری ہی واللہ بخاری حدیث سے واللہ ما مست اللہ واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط ولیکن بایعہن بالکلام. بخاری مشکات ثانی روح المانی تفسیر قرطبی سراج المنیر اوش اس دیوانے اس دیکھ نور احادیث تھی نبی اسلام بیات آغست پائے کہ ہند صاحبہ وی لا یشرکنا وی دیر خدا وی ولا یسرکنا وی دیر خدا وی ولا یزنینا وی چی داوی نو ہندی وی چی دا سوائی راتا اللہ وہ اس رواو رہے ہندی وی چی دا سوائی راتا وی در تیم چی لا یزنینا وی دا زنا خو منگ پا کفر کی نو کرے او چی منگ اسلام قبول کن بیا با منگ نسنگ تصور دی زنا کی گی دا زنا خود اگر چاکار چاگر وینزی بازار نیوی من قریشی خزیو اللہ اکبر کفر کے من زنا نہ دے کرے سبحان اللہ سبحان بیاورتی ولا یقتلن اولادہن ویچے کل داوی نبی اسلام دستر گنوخ کی پرداش چھے نبی اسلام ولا یقتلن اولادہن ہندی ورتوی ربیناہم صغارن وقتلتہم کبارا یہ منگ پا مکہ کی وارو وارو لئے کرو پا بدر کی تا تنہ چٹنی جوڑا کرا بدر کے کفار مردار کرے شو کنا ہمیں خدا سے کری دی نبی علیہ السلام ورطوی ما زیادتے ندا کرے اگر دی اللہ حکم اللہ اللہ فبائیوہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم یا ایوہ الذین آمنو زجر متعلق با ابتدائی سورت ابتدائی صورت کے سو لا تتولو قوما اس بیار آگے چھے کافر سے دوستی مساتے ترجمہ تخق وقت کے دیکھا یا ایو لذین آمنو اے مسلمانانو لا تتولو قوما دوستی مکوئے یو قوم سرا کم قوم داس قوم غضب اللہ علیہم چلا پی غضب کرے دے چھے کافران دی قد یئسو من الآخرہ مانے تخق وقت کے دیکھا قد یئسو من ایمان الآخرہ مانا یاد شو قد یئسو چی داخلت ایمان الآخرت دا یقین کولو نا پا آخرت باندی دا داسی کافر دی چی آخرت بالکل نمانی ٹھیک شو کما یئس الکفارو توجہ کوئے خواہ خیر دی زمان آواز اللہ مال جوی لوی آواز را کر دی محلی لوڈونا موڈونا کینو انشاءاللہ رسی تاستان قد یعنی یاد کی دات مشکل دی قد یئسو من الآخرہ چی دا قوم چی دے نا امید شوی دے من الآخرت دا ایمان راڑو نا پا آخرت باندے آخرت نمانی کما یئس الکفارو لکا چی نا امید شوی دے دا ایمان دا آخرت نا کافران کم کافران من اصحاب القبور دا من ابتدائی دے معنی خب نو غور کئے قد یئسو من الآخرہ چی دا کافر نو میں دشیوی دی دا ایمان راڑونا پاخرت باندی کما یئسل کفارو لکچ نو میں دشو کافران دا ایمان نپ آخرت کے کم کافران ہاں من اصحاب القبور. خروح المانی چی کم ترجمہ کر دا گا دیر مزیدار دا چی دا من ابتدائی شی نمانا دا سشوا قد یئسو من الاخرہ دوی ناو می دشوی دی دا ایمان راڑو نا پا آخرت باندی کما یئس الکفارو لکا چی ناو می دشو کافران یا دغه کافران خو دا الکفار دا اسم ظاہر کئی پزید زمیر نو کما یئسو بشی لکا سنگا چی دوی ناو می دشوی دی من اصحاب القبوری اے من باس اصحاب القبور دا پورتا کے دو دا اصحاب قبورنا زینترالا دا کافر دا آخرت دا ایمان نا دا سی محروم دی لکا چی دوی دا اغا کافران چی کمر دی دا غید واپس راتو نا محروم دی تیشوا چی کل با دی کافر تبوی چی آخرت بانی ایمان راوڑے نو دی با جواب کسوی دی با جواب کی داوی چی زمانگ مشران جون دی کئے سورت جاسیہ اگورا سبحان اللہ وسلم اللہ اللہ آیت نمبر 25 گرا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ نَبُو بَانَدْ دِي خَلْقُو إِلَّا أَنْ قَالُو مَگر دَابِ اُعْتُو بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ زمان مشران جن دیکھے کنا تک شو سو بیا مانی تخب اور اکا قَدْ يَئِسُو تاقی سردا کافر نا امید شوی دی من الاخرت دا یقین کولو نا پاخرت باندی کما یئسل کفارو اسم ظاہر دے پزید ضمیر اصل گو کما یئسو لکچ دغ کافر نا امید دی دسنا من اصحاب القبور من بیانی من ابتدائی کا اصحاب القبور دا باس بعد الموت دا اصحاب قبور نا دوی چې کوم زمنګ مړی نش نه ژوندې کیږي او څه پر څوک ژوندې نشله نو قیامت نشته رې کافرانو بدل شوی دوی ما توجیه چې دامن بیان شي توجه کما یئسو من الاخره دوی قد یئسو من الاخره دوی نا امید شوی دي ثواب د اخرت نه کما یئس الکفارو لکه چې ثواب د اخرت نه محروم شوی دي کافر کم کافر من بیان کا من اصحاب القبور دو دوی مشران چکم مرشل پا کفر باندی اگیم آخرت نمن نو دا موجودا کافرم آخرت نمنی نو لا تتولو دوی سر دوستی مسات ہے فمانی سپوش ہوئے دا ترجمه روح کری دی دا تفسیر قرطبی کری دی دا نور تفاسیرم کری دی سورت صف خا امتیازات امتیازات سورت ممتحنا امتیاز اغا خون کی چھ ببل سورت کی نہیں سورت ممتحنا کی امتیازات سو امر پا اطاعت تا حضرت ابراہیم خوب سورت استثنائی سرا یو امر استثنا سرا تقسیم دا کفار و معاہد اور مخاربین اعلان پا ترک موالات امتحان دا مہاجرات امر دا بیعت تا زنانو پورا قرآن کے دبیات مسئلہ نشتہ دے پورا قرآن کے امتحان دا مہاجرات مسئلہ نشتہ دے دا پدی سورت بانے ممتازیت ہو سورت صف پا نزول کے دے پس سورت تغابن او ترتیب مصفی کی یوش پیتا دے پس سورت ممتحنن او پا نزول کی 109 دے پس سورت تغابن ربط دا سورت یاد کا اول سورت ربط دا دے اللہ دی صورت کے زجر دے پا اقوال غیر مرضی او باندی پس تا زجر نا پا افعال غیر مرضی او باندی تب یہ پوچھے مخ کی صورت کی افعال غیر مرضی از دکر شل و دلتا رد دے پا اقوال غیر مرضی او باندی غیر مرضی اقوال حال تسو لا تتخذو عدوی دلتا لما تقولون ما لا تفعلون ربط معنی پوچھوئے حال تکی زجر پا افعال غیر مرضی او باندی دلتا زجر دے پا اقوال و غیر مرضی او باندی دیم ربط سورت ممتحن کی علت حکموں چی کفار و مشرکین و سرا دوستی مساعت ہے دلتا ترقی دا صرف ترک دوستی مقصود ندے بلکہ اعلان جہاد ورسرو کہیں دانا چی دوستی بس کے بس بس نا نا دوستی بس کہیں جہاد شروع کہیں بس ربط آسان دے سبحان اللہ اللہ اللہ اور دلیم ربط علت لا تتولو قوما غضب اللہ اور دلتا افائیتنا الذین آمنوا علی عدوہم آخر صورت چکلاسی ہے. دوستی مکوا کافر سرا غم مکو یو رزب دے مغلوب شی غلب استا پلاس کی بشی. خلاصہ دعوت صورت زجر پا مخالفت دا قول بالعمل, زجر پا مخالفت دا قول دا عمل نا, چی قول یوی عمل بلوی پا دے زجر دے, قول عمل دوار یو کہ دا دعوت شو. خلاصہ دی صورت پا صورت کی خطابات سلاسہ دی مؤمنان ہوتا پا یا ایوہ اللذین سرا آیت نمبر دو کی یا ایوہ اللذین, آیت نمبر دس کی یا ایوہ اللذین, آیت نمبر چودہ کی یا ایوہ اللذین, سلور زل یا ایوہ اللذین یا ایوہ اللذین کی خطابات سلاسہ دی. اول خطاب زجر پا ترک دا قتال, دویم خطاب ترغیب الی القتال, دریم خطاب ترغیب اتباع دا پیغمبر. دیکھ شو بھائی, اول خطاب کی زجر بترک القتال, دویم خطاب یا ایھا الذین آمنوا ترغیب الی القتال, دریم خطاب اے ترغیب پہ اتباع دا پیغمبر علیہ السلام. بس ارمبے یا ایھا الذین آمنوا خطاب دے پس سرا بترک جہاد سرا او پاگی بانگ واقع دا موسیٰ علیہ السلام. او گر قوم موسیٰ جہاد پری خود سنگا زلیل اشلا جہاد کوئے, او گر دا موسیٰ علیہ السلام مرگرو چی جہاد کرو سنگا کامیاب شو. ٹھیک شو, بس آسان دے اس وقت تو وقت کیدا سبحا للہ ما فی سماوات و ما فی الارض, پاک پالے بیانی اللہ لرا ارغ سچ براوکت دی وول عزیز الحکیم. یا ایو لزین آمنو خطاب اول زجر بترک القتال فی سبیل اللہ. یا ایو لزین آمنو مسلمانانو لما تقولون ما لا تفعلون, ولی پخلی وی اغکار چی کوای نا پخلی دوزی وی اور عمل نکے دکھتے سب گناہ دیں. لا تقف ما لیس لک بی علم, اللہ اکبر کبر مقتا تیر لوی دد گناہ خبرا عند اللہ دل اللہ پا قانون کی ان تقولو چتا سوائے ما لا تفعلون چنا کوئے. ترغیب الی الجہاد آیت صورت آسان دے, بے شک اللہ پاک وقی اغا کسان یقاتل فی سبیلی چی جہاد کی دلہ پلا رکی صفن صفن صفنا کانہم گویا کی دوی چی دی بنیانن دیوال دے مرسوس پیو بل کے ننوتے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى مرسوس درس نہ دے دا سے دیوال چی یو بل پسین خطی دے یو گٹ پا بل کے ننوتی دا سے اور دا دیر کلک بھی اس وَإِذْ قَالَ قِسَئِ اُولَى قصہ اولا دا او پدی کی زجر دے آگا چاہتا چی جہاد پرے خود ہو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ کَرَ چِوِلُ مُوسَىٰ لِسَاقْفِ الْقَوْمِ تَا اے قوم زمان لما تُعُزُونَنِي وَلِ تَكْلِفْ رَا كَوَئِ مَا تَا وَقَدْ تَعْلَمُونَا تَاسُ خَبْوِ گئے چی انی رسول اللہ علیکم چی زد اللہ پیغمبر ما آغا صورت مادی کے بدر تراشی مُوسَىٰ لِسَلَامِ چی جہاد کو یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ندیوت فذهب انت وربك فقاتلا انا هاونا قاعدون خبرنا باورو وشي ولما تؤذونني وللتكليف راك وماتا وقد تعلمون تاسو پویږي چې رسول د الله ما الله فلما زاغو هر کله چې دا بنی اسرائیل زاغو کاغشل د ایماننا نو ازاغ اللہ قلوبهم نو اللہ کاغکل زند دوی د ہدایتنا جزا من جنس العملی کنا نو هر کا چی دوی زنا زاغو کاغشل د ایماننا نو ازاغ اللہ قلوبهم اللہ کاغکل زند دوی د ہدایتنا یا زاغو عن اتباع رسول ازاغ اللہ قلوبهم عن السواب واللہ لا یهدی قوم الفاسقین. شابکنا بانگوائی اسرائیل دا دویم قصہ دا اور پدی کی ترغیب دے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چھ داغ عظیم الشان رسول دے چھ دی خوشخبری حضرت عیسیٰ ور کرے وا علیہ السلام ولی اطاعت نہ کوائے. سورت آسان دے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ کلچ ویلو عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیلو. علماء کرام یو نکتے توقع دا طول قرآن کے دا پیغمبر پر خطاب کے با یا قوم راضی خو عیسیٰ علیہ السلام خو یا بنی اسرائیل یا قوم یو نوے احمد کو اذ قال موسیٰ لقومی یا قومی عیسیٰ علیہ السلام یا قوم یو نوے

فی جنات عدن پا جنتون دی ہمیشوالی ذالک الفوز العظیم و اخرا دی متعلق مقدر دی ولکم نعمت اخرا ولکم خصلت اخرا او تاسو دی پار یو بلخ نعمت دی یو بلخ خصلت دی تحبونہا چتا سے محبوب گنے تاسو دی پارا یو بل خصلت ہم دے چتا سے محبوب گنے سمانا گناہ دل معاف کوم جنت بدر کوما محلات بدر کوم خود دنیا کیم عزت و غنیمت بدر کوم مانا داشو و اخرا ولکم نعمت اخرا عاجلت ولکم نعمت اخرا عاجلت تازی پار یو بل نعمت تے حاضر تو حبونا چتا سغیسر محبت کسد نصر من اللہ غلب دی اللہ دا غلب دی اللہ طرف نا پا دشمن ساسو بل وفت قریب او غنیمت نیز دے غلب نیز دے یعنی غنیمت و بشر المؤمنین مسئلہ حل شو یا ایو الذین آمنو خطاب سوم ترغیب جہاد تا پا طریقی دا حواریینو حاصل سدے اے مسلمانانو داسی تیار شے جہاد تا او دی دائی آواز تا لبیک وے لکا جہاد تیسا پا آواز حواریینو ویلو نحمن صار اللہ حاصل پوش میں زماد شیخ انداز دادے جہاد تا تیار شے ددائی پا آواز لبیک وے لکا حواریینو چی لبیک پی آواز دی ساوی لو اوی من انصاری وی نحنو انصار اللہ نو چی کل در تیو دائی دا جہاد وی جہاد لزے نو ایزے چیزو اللہ اللہ یا ایو اللذین آمنے مؤمنانو کونو شیطاسو انصار اللہ اللہ دے دین مددگاران کما قال عیسی ابن مریم لکہ چویل عیسی ابن مریم حوارینو تا من انصاری اللہ سوگ دے مددگار زمان دے اللہ پہ دین کے نو قال حواریو نہ حوارینو ویلو نانو انصار اللہ منگ دے اللہ دے دین مددگاران یو لفظی ترجمہ خوش ہو خدا کما قال نہ جوڑے گی کونو انصار اللہ شاید اللہ دے دین مددگاران کما قال عیسی ابن مریم مطلب علماء گن تو جہاد ذکر کے اور دا مشابہت ذکر دے کا نا دا صرف اطاعت کے دے بس فی جمیل جو نہ دے خمان اس دک کتاب التفصیل اور تفسیر سراج لکھی کونو انصار اللہ وقت قولی لکم ٹھیک شوز کونو انصار اللہ وقت قولی لکم شاید اللہ د دین مددگاران پو وقت دا وینا زما تاسو تا چه سو وقت در تیم چه جہادو کئے نا فورنو کئے کما قال عیسی ابن مریم دکا چه ساوی چه من انصاری نو حواری چه نحن انصار اللہ سلام شوان کونو انصار اللہ وقت قولی لکم دا با مقدر شی یا داس مقدر کا کونو انصار اللہ کما کان الحواریون انصار عیسی حین قال من انصاری استخوا خدا کونو انصار اللہ کما کان الحواریون انصار عیسی حین قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ شیطان سو مددگاران دا اللہ دا دین لکچ حواریین انصار دا عیسیٰ گرزی دلو کلچ عیسیٰ ورطویلو من انصاری اللہ نقال حواری نحن انصار اللہ کونو انصار اللہ وقت قولی لکم یا کونو انصار اللہ کما کان الحواریون انصار عیسیٰ حین قال عیسیٰ ابن مریم للحواری من انصاری اللہ خبر اخلاص شو فآمنت طائفة سراج المنیر لکی خطیب سے آوئی چی عیسیٰ علیہ السلام تخرو کو اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ چی برت و خیجاو نو منافقین یعنی پدی کے دری ڈالی شوی یو ڈالا اغوا وی چی خدایون لار پا برا علیہ عظم باللہ دری میں ڈالی وی چی خدای خونو خزوی خودی آگیو پا برای اوبالا دا دوارا کافران دی دری میں آگا ڈالاوا چگا مسلمانانو آگیوی عبداللہو خو اللہ اعزازن بچ کے انو پا برائے بوتا اس دا مسلمانانو ڈھلا چوا دا مغلوب وا زکر مخالفین دو دا مغلوبو مغلوبیت جاری جاری ہو جس وقت محمد رسول اللہ راغے او دی ایماندار ڈلی ایمان راوڑ جاگی نسل نہ ہوگا نا نو بس وہ کفار ربان اخلاق غالب کرا دا سراج المنیر تخر دے خواہ فآمنت طائفہ ایمان راوڑ یو ڈلی دا بنی اسرائیلونا پا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام باندی چی دے عبداللہ دے رسول دا اللہ دے وکفرت طائفہ اور انکار کرو یو بلی ٹول گئی نفائیتنا لذین آمنو ہمگا مضبوط کو پا حجت اور دلی سرا مؤمنان علا دویم پا دشمن دوی فاس با ظاہرین نو اگر دل دوی غلب مندن کے پا کافر باندی سورت صف کے امتیاز دا سورت دا دے چ ترغیب پا اصلاح دا قول یو پا سورت کے بشارت عیسیٰ پا اسم محمد پا اسم احمد سرا پا سورت کے ترغیب تجارت دینی تا سورت جمعہ ہر سمر چویل شب سورت الجمعہ اور 110 نمبر دے ہم پست سورت صفنا ربط دی سورت دا دے اس پوری سلور سورتوں کی اعلان جہاد ہو اس دل تک ترغیب الی الانفاق دے زکچ انفاق جہاد دے پار دیر ضروری دریم مسئلہ دویم ربط ہر کلا چی سورت صف کے ترغیب دا قتال ورکا دل تا امر دے چی جمعی رسی باندے وقتی رازے خطبہ دی امام آورے چپ مسئلو دا جہاد پوشے دا رسی احمد کلا پرس دا جمعی لگ وقتی رازے چی مسئلی ازدکے چی دا جہاد مقصد بانے پوشے ٹھیک شوا دارنگی سورت صف کے تؤمنون باللہ و رسولی توحید اجمالاً ذکرو دل تا یسبح للہ کی تفصیل دا توحید بیانے گی سورت صف پسب بہا شورو سورت جمعہ پہ یوسف بہ سرا اشارہ دا چی مضمون بدل شا مازینا مزارے شوا مازینا مزارے شوا مضمون بدل شا اس پر اعلان جہاد ہو اس اعلان انفاق دے اور جہاد مخی تیارے دا جہاد پر پسی انفاق دے نمازی مخی مزاری ور پسی روانے خلاصہ دی صورت صورت دو رکو گانی دی اول رکو اول عیسیٰ فدے کی صداقت تا قرآن صداقت تا رسول اللہ توحید او زجر پالے کتاب سو بیان دا توحید صداقت تا رسول صداقت تا قرآن زجر پا یہودو بانے دا سلور مسئلے دی دوی میں عیسیٰ کیا یو لذین آمن زانو دیا ترغیب الی الصلاۃ بس اس وقت کے دخلاصوں میں انشاءاللہ او پاکوال بینی اللہ لرا اگا مخلوقات چی برو کت دی الملک القدوس اگا پورا بادشاہ دے پاک دار عیب نہ دے غالب و حکمت نمالک دے صداقت رسول آسان دے کنا اللہ اگا ذات تے چلی گلی دے امیانو کے پیغمبر دے دے جنسنا چلی پدری بانی آیتو نہ دے اللہ اور پاکی دل دا کفر و شرکنا تعلیم دا کتاب ورکی او دا سنت و ان کانو اگر چودی من قبلو مخی دا نزول دا قرآن نا یا مخی دا راتو دا پیغمبر نا لفی ظلال مبین پو گمراہ اخکار کی و آخرین دا تون آسان دی و آخرین متعلق مقدر دی او دل تا فیل یطہیرو دے یطہیرو و یطہیرو کتابہو آخرین منہم کل چی پیغمبر موجود ہو تو پیغمبر پخپل موائد و تطہیر کو دخل کو اس پیغمبر کو نشتے نو قرآن موجود دے حدیث موجود دی نو یطہر کتابہ آخرینا اور پاکی کتاب دے دی پیغمبر آخرینا منہم رستنو دا مؤمنانونا آخرینا اگر رستنو لرا منہم دے دی مؤمنانونا لما یلحقو بہم دتو جہاد یا خدا لم ما پمان دے لم دے او دے کی اشارہ فضیلت تدا لم یلحقو بہم چنی دی رسی دلی حغر استنی رن بنو تا پا فضیلت کے معنی یاد شوا لم یلحقو بہم چنی دی رسی دلی رستنی رن بنو تا پا فضیلت کے صحابو تا سکرسی او دغز ایک روح المانی آن قصہ ذکر کرے دا چھ عبداللہ ابن مبارک تا چاہوے چھ عمر ابن عبدالعزیز بہتر دے چھ تابعی دے او حضرت معاویہ بہتر دے چھ صحابی دے کم یو بہتر دے عبداللہ ابن مبارک ہوئی سل عمر ابن عبدالعزیز کی جمشی دوی آغا خاورو تا نرسی چکم دا حضرت معاویہ دا اسپ پوزا کی پرتی دی فدیبانی سبوش وی رول مانی دیزا کی واقع لکلی دا او سلور نوی صفا دا سل عمر ابن عبدالعزیز کی جمع کئے دا معاویہ خو معاویہ دے آغا اس چپ کم معاویہ سور لکولا دا غی پی سپیگمو کی پوزا کی چکم دوری دا جہاد تلی دی آغی سرم سل عمر ابن عبدالعزیز مقابلہ نیچی کولے صحابو شان دم رلوی چندے دیکھ شو سلور نوے صفا رول مانی دلتا دیم مانا وآخرین منہم لما یلحقو بہم لما مان اور پاکی کتاب دی رستانو لرا کلچ پی وشی پراوڑو دا ایمان دوی سرا پا وشی ایمان کے شرک شی چی دغسی ایمان راوڑی نو کتاب دیغی انجاز پاک کی وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله داد الله پاک فضل دے ورکی چی چاہتے خوشی والله ذو الفضل العظيم مثل الذين زجر دے مولی سیبا زجر پا تارکین دا عمل بانے چی سوک عمل پا کتاب نکی داغی مثال مثل الذين حملوا التوراة مثال داغا چاہا حملوا التوراة چی مکلف کرے شو پا عمل کولو دا توراة ثم لم يحملوها او بیا دوی پی عمل نو کرے تفسیر قرطبی ہوئی لم يحملوها بیا پی عمل نو کرے نو کا مثل حمار دوی مثال پشان دا خر دے یحملو اسفارا چوچت کی بوجھنا دا کتابنو چوس خر بانی کتابنو بوجھ کے دے اگی بیچارے تسپت دا چپ مارو حلمانی پرت دا کے بخاری آخو خر دے دال چنی بچی چی اور ڈزی بکی اور روان بی پلارے ای خر تسپت دا داسی چی او سر علم اکی اور عمل نی دغی مثالوں پہ شاند خر دے شیخ سعدی لکھی علم چندا کی بے شتر خوانی چو عمل در تو نیست نادانی چو سمر علم دیو کا خوچ عمل در کنی نو نادانی دا نہ محقق بود نہ دانش مند چار پائے برو کتاب چند نہ محقق کے دیشی نہ دانش مند مثال پشان دخر دے چی کتابوں نے دربان چند پونش کنا صفحہ 231 گلستان شریف مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم دیر بد صفات دے قوم دیر بد صفات دے قوم مثل بمانے صفات دے الذين كذبوا بآيات الله چلا دے آیتن انکار کی والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ايها الذين سورۃ بقرہ کے منگویلے چیلنج مباحلہ یہودیان ہوتا ہوا اے یہودیانو انظام تم کس تاسو خیال وی چتا سو دوستان دے اللہ بغیر دخل قنا فتمنوا الموت زان لمر کو غاخ ان کن صادقین یا فتمنوا الموت ارزو دمر کو کے دوار دل پ یو بل باندی زکہ دل تے بیا سکو پ دی ڈرانو کی گرز ہے خوچ واقعی دا اخرت چے کی داران ی مر کو غاخ چے مزوی کوے اللہ ولا یتمنوا ہرگز خواہش نہ کی دوی دمر اچرے ولی بما قدمت ایدیم فسودا انا کر اعمال چ مخ کی گل دلا سن دوی اللہ عالم دے ظالمانو باندے ترغیب ال الجہاد او اے دوی تا اگر مرگ چتا سو تے تخت دل کوے او دیکھا مخ ملاقات رسیدن کے دتا سو تا بیا واپس کرے ش اگر ذات چ عالم دے پٹو پسرگن اللہ بخبر کی تا زپغ اعمال چ تا سو کول ایتن آسان دی یا ایھا الذین دے میسا ادی تو ترغیب ال ذکر و تعلیم راشے جماعت راشے واز واورے علم ازدکے سبحان اللہ راشے جماعت واز واورے علم ازدکے یا ایھا الذین آمنو اے مسلمانانو اذانو دی الصلاۃ جس وقت کی اذان اوشی دمانز من یوم الجمعات پرز دجمی فصو الی ذکر اللہ نورا اچلے گئے اللہ ذکر تھا وزر البید دنیا لین دین بس گئے ذالکم خیر لکم داتا سے پار بہتر دی ان کنتم تعلمون تفسیر سمرقندی لکھی حسن بصری نا چفسو الی ذکر اللہ مراد رسائنا صائب الاقدام ندا چمنڈے ہوا نفسو الی ذکر اللہ مراد سائنا السعی بالنیت ارادہ دی جماعتو کا وسعی القلبی وسعی بالرغبتی جماعت متوجہ شا زر جماعت متوجہ کا نت جماعت کا دانا چمنڈے وا فسو اے بالنیتی فسو اے بالرغبتی فسو اے بالقلبی از تفسیر سمرقندی او قالو حسن بصری ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ دائج طول عمر بجمعات کے ناستے فیضا قضیت سولاتو جس وقت ادا کرے شمس قضا بمانے ادا مرنواز بنا ڈکتے فیضا قضیت سولاتو جس وقت ادا کرے شمس فن تشرو فلر زیکر ورش پدیز مکا موسیو کن بیاس پل حلال کار کھو کھنا وابتغو من فضل اللہ او لٹوید اللہ پاک فضل روح المانی ذکر کے من فضل اللہ هو العلم مزخلاشی علم ازدکا درس دا قرآن کا درس دا حدیث کا چھوٹے کے خوشدہ کا واذکر اللہ کثیرا اللہ یادو ڈے ڈے لعلکم تفلحون و اذا رأو روح المانی ذکر کئی چ اول کے مسئلہ بداوا چ نبی علیہ السلام بوئی مز مخے کا خطبہ بیرست ویلا لقد اختر پشان اللہ لکا اختر پشان اللہ دا مخ کے حکم بیرست حکم را گئے چ خطبہ مخ کے دو مزو رستو دے نبی اسلام چی موزو کو خطبہ ویلا چی خطبہ ویلا پا ملک قاسالی و غلط چرتا وا یو تاجر راغی پیوی غلط خرسو ما مرگری طور روان سلو اللہ و ازارہ و تجارتا تنبیہ زجر مو تنبیہ دا او کل چوین دوی سودا گری او لہوان یا سداسی شیچ زرپ اغلو لکی گی لبی نہیں صحابو لبی نکولی او لہوان یا داسی شے چی زرپ اغلو لکی گی پختو پی گنے نو ان فضو الیہا کر ورش دوی حقیتا کر ورش لارشی تا پریگی دی و ترکو کا قائماتا یا وازی ولار پریگی دی معلوم شو چی خطبہ خو مسنون دا اپو ولار بالی دا قل ویدوی تمائند اللہ اغمال و دولت چلا سخدے غرد من اللہ وی دا دنیا دا تماش گیر سینا ومن التجارة دنیا دلین دینا واللہ خیر الرازقین الحمدللہ قرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون سورۃ منافقون پا نزول کے پس سورۃ حج نہ دے 104 نمبر مصحفی ترتیب کے پس سورۃ جمعہ نہ دے او درش پیت نمبر دے مصحفی ترتیب کے 63 بعد الجمعہ اور ترتیبی نزولی کی 104 پس سورۃ حج نا ربط سورۃ ما سبق سرا مخ کی سورۃ کے زجر ہو تو اہل کتاب باندھی آیت نمبر 6 اور 7 کے نپدی سورۃ کی زجر پہ منافقین باندھی دے او کل صورت دا منافقین و پلیتے بیانے دیم ربط ہر کلا چمخ کی صورت کے صداقت پیغمبر علیہ السلام بیان شا نپدی صورت کے زجر ورکی پا منکرینو باندے منکرینو در رسالت دربت اشلا درم ربت سورت جمعی پا آخر کیو یا ایو الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع بے اپریگ دے اللہ ذکر ترا منڈک ہے دلت آیت نمبر 9 کے دغی تفصیل کی لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اولاد او دمال محبت تا دا خدای دا ذکر نا غفلت کی وانا چی. سورة الجمعی پا آخر آیت نمبر 11 کیو واللہ خیر الرازقین, اللہ بہتر رزق والا دے. مدلتا آیت نمبر 7 کی ہوئی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. خلاصہ دی سورت, سورت دو رکو دے نو دو حصے دے, اولیس ات آیتنا او پدی کہ اتلس قبائح د منافقین بیانی گی اور من کول مؤمنان لا دا تشبیہ د منافقین نا اتلس پلیتے اور مؤمنان لا تعلیم دے چې د منافقانو خوین و نزان بچ گئے. دیم ایسا پائے کہ ترغیب الی الانفاق دے, اللہ پلار کے مال خرچ کے. صورت اس آسان دے او منافقون اور تذکہ ہوئی چرمبی آیت کے ذا جا عقل منافقون بیان شعر ددی صورت او دی آیت رمبی مقصد حصول دے پارا یو مختصر واقعہ یاد رکھے. غزوہ تبوک بعض روایتوں کے سراج المنیر لکھی مستلق ہوا. نبی علیہ السلام پلار روان دے, صحابہ اور سردی سلول ابن سلول رئیس المنافقین دیوم دے دی پلاروی لرجانا الی المدینہ تھی لیخرجن الاعز منہا الازل, کہ منگ مدینی تا جوندی لارو زمان عزت مند وسپکل دا مدینی نا اباسی. حضرت زید ابن ارقم دا خبر واردا نبی علیہ السلام تا ہوئے, بخاری حدیث دے. نبی علیہ السلام راو وقتل زید ابن ارقم سا گوانو ابن سلول تاوی چتا قسم اخرى نو بس منافق و منافقی نو واللہ باللہ سمت اللہ دا طول قسم نو خور اوی حضرت زما خلا استا پبارک داسی بیاد بے خبری تو با تصورم نشو کولے بینا خدر کنار. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زید توی زیدہ تاسق گواہ نشتے استا خبر دروغ دا. فیف و کذبنی فاصابنی هم لم یصبنی قط, دیر خفشو. سرد پس صورت منافقون راغے اور نبی علیہ السلام ذرا ابل لم او ماتو چی یا زید ان اللہ قد صدق کا, مبارک شا زید اللہ اسمان نستا سچائی استا تصدیق راو لے گا. اذا جا کل منافقون کی دقی مسئلے تشارہ رہا اس وقت کے دا اذا جا کل منافقون سو چراشی تا سخا منافقان سری قالو ویدا بدبختا نشہدو قسم کو منگا چھ سراج المنیر ترجمو کم نشکال لشتے پاکے او دا تفسیر ماوردیم ویلی دی چھ نشہدو پا مانا دا نخلفوشی قسم کو منگا انکل رسول اللہ چھ تد اللہ رسولیم واللہ یعلم انک لرسولہ. دا جملہ معترضہ دا اور دیت ادخال الہی ہوئی دیدی فیدہ زر آیت خلاص نویم درتا اللہ پوہدے چتد اللہ رسولے واللہ یشہدو اللہ گوئی ورکی ان المنافقین پدی خبر چی بیشک منافقان لکاذبون خام خدر و جندی. اس منافقین خام خدر و جندی نو پا کمی خبری که دروغ جندی دغی دا دروغ و خبر پسکی دا اغی دروغ جن پس خبری که دی دا منز که دا جمله یاد رکھے کچا معنی ویلی خو خیر خیرت تے خوچنی ویلی نو آیت آسان حل کوم درتا. پیغمبر علیہ السلام صدا نبوت خو برحق ہو او دوی نشد انک لرسول اللہ ویلی دی ندی توی اللہ چی ان المنافقین لکاذبون منافق دروغ جن دی منافقین خو نور سنو ویلی خدا پیغمبر دا نبوت شہادت پیش کرو نو که منافق پدی که دروغ جن شی نسمانا پیغمبر پاک رسالت برحق نو دعوی هم پیدا کی نو دی وام ازالی دی پارا واللہ یعلم دا جملہ معترضہ او داد اغوام دفع کی چی دا لکاذبون تعلق نفس خبر سر دے حقیقت سر نہ دے مان دا منافقین پخپل دی اخبار کی دروغ جن دی زکد دوی دا خبر موافق دا زر سر نہ دے زر نہ دوی ستا پیغمبری نہ منی صرف زبان اقرار کی لکاذبون تعلق نفس خبر سر شو و دین بہتر ترجمہ چے زو کم ناغا بدائی چے لکاذبون پا قسم کے چے نش ادو پا ماندے قسم شی ان المنافقین لکاذبون بشک منافقان دوی دروغ جندی پخپل قسم کے چے دا قسم ترجمہ ہو کے نوام بالکل ختم شو تیشو گنا دوی پخپل قسم کے دروغ جندی دوی چے تا تا قسم خوری نو پا دی قسم کے دروغ جندی اما مسئلہ دا پیغمبر صداقت آخو صادق دا آخو مسلم دا مصدق دا بہر صورت یقینی دا لکاذبون پس کے پا نشہدو کے اگر نشہدو سے قسم یقیناً اللہ گوئی کے چو منافقان پا قسم کے دروغ جن دی اس اعتراض ختم دی. یا معنی مختصر چکم خبر کی نو خید تفتزانی سے وڑی کی ملاقنو ترشے لوی سرے ترشے اوی لکاذبون دا کذب تعلق چی دے اغم موافقت لسان دے زر سرا لکاذبون درو جن دی پا موافقت تجبی کی زر سرا پا جبی وی خب موافقت قلبی ورتا حاصل نلے نو درو جن دی دا موافقت تجبی نزر سرا اے لکاذبونا فی مواتات القلب مع اللسان زرید جب سرا و جب از رسر موافق ندا اس خبر اخلاص شو او چاہت دی توجیح کرے دا خوخن نگی چی رستو آیت کی رازی هم اللذین را یقولون لا تنفقوا الا من رسول اللہ چی دویویل مخرج کوای اللہ لکاذبون اس دے قسم خوری چی مانی دیویلی دیویل دی خود دے در ہو جاندے لکاذبون تعلق بشی آیت نمبر 7 بیاوات حل شی اتخذو ایمانهم داوست دی زجرون دی نیول دی منافقین و اخفل قسمنا جنتن بچاو دال اے بچاو دی ایمان بچاو دی بدن دی مال دی سر فسدو بلا پلیتی متعدی لازمی دوارا من شوی دی اللہ دی دیننا یا من کی خلق لرا اللہ دی دیننا بے شک یقیناً سا ما کانو یعملون دیر بد دی آغا چی دوی کوی اتخذو یو فسدو دو سا ما یعملون دری دا دری پلی تشوی ذالکا بی انہم مذکور تا اشارہ دا چی دوی بد عمل ولی دی بی انہم پا دی سبب چی دوی آمنو ایمان راور دی سم کفرو بیا کافر شوی دی اول ایمان راوڑو بیا کافر شلا تا خصوصیت بقرہ کی ویل چوما ہم بے مؤمنین دو خڑو مؤمنان ندی عدل تو ایمان راوڑے دے بیا کافر شلا علماء دی دری توجیحات ذکر کئی اول توجیح دادا چی دا آمنو سما کفرو دا پا منافقینو کیا مستقل جماعتو چاہ مرتد شوی دی مانا دا آمنو اظہار دی ایمان کرے ہو سم کفرو بیا مرتد شل بس خلاص شو دا یو جماعت خاص رے دویم توجیه چی صورت بقری سره و لگائے نو آمنو دعوت ایمان کری و پا جبا سم کفرو اے زہر کفرم بیا کفر اخکار شو نو کفرو نمراد حدوث کفر ندے بلکہ ظهور کفر دے فلما ذات ما حول ذاب الله بنوره تشوا درم توجی امنو ذکر دے ایمان دے مراد تن نطق عل ایمان دے او بالکل سورت بقرہ دا امنو نتقو بالایمان عند المسلمین مومنان سخی ایمان اخکار کا ثم کفروا عند رؤسائهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم نو آمنوا نتقوا بالإيمان ثم كفروا عند رؤسائهم فطبع على قلوبهم اس مسئلہ شو سورة بقرہ سرو لگے دا فطبع على قلوبهم پس مور لگو شو دے پزنو دو دیوان دے فهم لا يفقهون پس دایو داس قوم دے چن پویگی ٹھیک شو فتو بھی اعلی قلوب فم لا یفقون بس دایو داس قوم دے چدوی رسر نہ پویگی ویزا رہے تو ہم پدی کے دا منافقین جسمانی زینت او فصاحت پا کلام پا امور دا دنیا بیانے گی ویزا رہے تو ہم چو گور دوی لڑا تو جب کا سام ہوں تالا تعجب کیا چاہیے جسمنا جسمن دیر خست دی اور جسمن صورت ستر دی اشارہ دی طرف تدا جسمن خوئے کامل دی اور طول طاقت دا جسم پہ اصلاح کے لگول دی دا او ہر لحاظ سرا بس گوری کنا تو جب کا اجسام تالا ددی جسم پہ تعجب کیا چاہیے زکا پورا قوت دا جسم پہ اصلاح کے لگول دے زان نے یو گڑے جوڑا کرے دا لکہ شیخ القرآن بھی کنا صبح بھی پلٹے پٹ پچک سپن اخوار نور دین نو بالکل ظاہری طور سرا خپل پورا خرچے کر دا پا بدن باندے وین یقولو کہ دوی خبری کئی تسمع لقولہم نو وگی دی خبر دو دوی تا ولی پا امور دا دنیا کے دیر چالاک دی اور دیر فصیح و بلیغ دی مہارت دنیا پہ امور کے دیں خوشی کا نا لیکن منافقین دا دنیا پہ امور کے خدیر ماہر دی کانہم گویا کے دوی خوشبم مسندہ لرگی ڈڈ ادرول شوی دی دیوال تا یا خوشک مانا کی دا لرگی دی مسندہ ڈڈ لگول شوی اے ادرول شوی دیوال تا یا خدا چی دا سی خستخ کاری لکه لرگی چه دیوال تو در سمر خستخ کاری دویم داری چه دی ایمان نخالی دی گویا که چه لرگی تنی دا لرگو ڈڈی دی دا سی مسنن دا چه ادرول شوی دی دیوال تا لکه لرگی چه دیوال تو ادرول شوی بظاہر ڈک اخکاری دن نخالی وی دویم بظاہر ڈک دی ایمان نخکاری دن نچنجے لگه دل دی بلکل ڈڈ پراتی دی یا سبونا اشارہ دا بز دلائے تھا یا سبونا گمان کے دوی کل صحتن علیہم پہاری چگی چپ دوی دا یا سبونا کل صحتن اے بھی کل صحتن گمان کے پہاری چگی باندی علیہم چپ دوی دا چھ سا خبر شی نو دوی سا خبر دا وشی کنا لکہ یو سری غلانی دا غلائی کری کنا اسو سا خبر کی اس دوی سا غلان خبر کی نا گلائی کڑی کا نا اور خل کو تپٹے اچھے سان خبر ہے خبر ہے مانا داشو چلا کری دا نو آئے داد سان چی خبر ہے کہ سدلا خبر ہو نکی نو چکم اچھے کا بتا قرآن رات لا نو دی بویچ دا پمنگ دا یار زمنگ منافقت خواہ کارا نش ہومل ادو دادی پورے دشمنان فحزر ہوں زانتی اس آتا قاتلهم اللہ قتل پا ماندی لعنت تے لعنت تیوی دا اللہ پا دوی انا یوفکون چکم خوارو لکی دا حقنا باطل تا یا قاتلهم اللہ اللہ دی دوی او وجنی نما در تمخ کی سوال جواب کردے چی خیری خواگا سوکی چگا آجزوی تسنا پا پورا کولو دا مراد اخبل نو اللہ خو آجز نرے بیا قاتلهم اللہ خیر سنگا کی دا غی جواب دے چھ اشارہ دا جواز دا خیروتا پا کافر ہو باندی چھ کافر منافق دا خیرہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کلا چویل شدویتا تعالو راشے چو بخنا غواری تاسد اللہ پیغمبر لو و روسهم خوزیو سرونا دا بلا پلیتی دا چو دی با ایمانان خو بیدینی کرے وا کہ چا بورتوی خیر دی راشے پیغمبر علیہ السلام تا بویو تاسد پارا با دعا غواری خدای ما با او بخی لو و روسهم سرونا با خوزول سو پی دیت خوزولی دا سی راشے کنن تمہارا زی خن کی گنا الے کراش ہوئے لیکن تفسیر ماوردی دلتے لکھی لو اور اوسام یمن تن و یسر تن الے کراشا پیغمبر دل دعا گواڑی دسی یمن تن و یسر تن سا ناراض ناراض ورا ہوں دام ماوردی لکھنی ورا ایتم اگور بت دلرا یسدونا چ اعراض کی دا پیغمبر دا تابیدار نہ قرطبی لکھی ہم مستکبرون سواء علیہم مقصد دی آیت آدمی فیدا ذکر دا آدمی فیدی دا استغفار دا پیغمبر دے پا حق دا منافقینو کے چ منافقینو تا دا پیغمبر استغفار فیدا نہ ورکی ذکر دا پیغمبر دا استغفار اہلیت پودوی کی نشترے برابر خبر دا پودوی باندھے کہ بخنا گواڑی تو دوی لرا یانا یعنی سمانا ستا استغفار وختل او نہ وختل دا دوار پودوی برابر دی لکا آغا سواون علیہم کے تیشو کن آیا برابر خبر دا آیا بر نہ وحیم ستا استغفار و آدم برابر دی کہ تی بخنا نگواڑی نہمی نہ بخم کہ گواڑی نہمی نہ بخم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين الله توفيق نور کی فاسقان ہوتا بیا پلیتے دوی دی هم الذين داخل دی چدی بوی مخت کو پاغا چا چ د اللہ نبی سخدی حتا ينفذو دی چ کر ورشی ترنا داد پی دین خلق لوی سازشی حق پرست من رسوبان خرچہ نہ کی وے پریگی د سلے پہ خرچہ کوے چ نور پکی پن پیران سیوا کیگی او بیا نور سخ خلق سوا کی نمک وی پدری مانے خرچا لا حتی ینفذو چکر ورشی دا خرچی مکوی چمرگری لاشی دے یوازی پاتی شی ولی اللہ دای جواب دے کہ تا چندور نکی نصدی خیال دے دا موحد مدرسہ با بند شی ولی اللہ خزائن السماوات والارض اللہ سخ دی خزانی دا سمان نظمکو منافق نپویگی دے دا پویگی چی خزانہ زمان پلاس کے دا کہ مگر خرچوں کو فائدہ دا کنی نقصان دے او دا مومنان نقصان دے یقولونا وی دی منافقینو لہر رجانا الی المدینہ کہ مگر واپس مدینے تا خام خب اباسی الاعزو عزت مند منہا دا مدینینا الازل سپکولا دا سی پا الف لام سر دا منافقین چی زانتے اعزوی اور پیغمبر اور دیگی صحابوتے سوی ازل چه دا خو سپک خلق دی که لارو مدینه تنو دا سپک با او باسو جواب وللہ العزا خاص اللہ لردی عزت او دیغی رسول اللہ او مؤمنانو تا لیکن منافقین نپویگی اوز دیده که روح المانی چه کما توجیه کردن بس اغیبان اکتفا کن وللہ العزا خاص اللہ لردی عزت اللہ لردی غلبا اللہ لردی غلبا اللہ پہ اختیار کے دے عزت ملکن و تصرفن ولی رسولہ او پیغمبر تے عزت تے پہ اعتباد رسالت اعطاءن ولی المؤمنین اور مؤمنان لے عزت تے پوجد اعتباد پیغمبر اللہ سخ عزت تے ملکن و تصرفن او پیغمبر تا پیغمبر لے عزت تے استحقاقن پوجد رسالت مؤمنین اللہ عزت تے پوجد اتباع دا پیغمبر خبر اخلاص شو لیکن منافق نہ پوئے گی یا ایو اللذین آمنو دے میسا او پا دی کی زجر دے پا ترک انفاق باندے اے مؤمنانو غفلت کے دیوانے چی تاسل را مال اولاد ساسو عن ذکر اللہ اللہ دا ذکرنا اموال مخی ذکر کری دی اولاد دی رسو ذکر کر دے سکت فتنہ دا مال زیادہ دا دا اولاد نا او اولاد چاچا وی او مال اکثر سخوین ومن يفعل ذلك اغا چاچ دا کارو یعنی دین غافل ش پوجی د دنیا فولائکم الخاسرون تاوان مندن کی دی. وانفقو فدی آت کی ترغیب دے انفاق تا قبل الموت, ایسڑیا پجون کی خیرات اکا مر نہ پس خو مال دے بل چاہیے پوشوی آگا خو بیا رواجن وی اور رسمن وی پجون کی خیرات اکا پجون کی چمال ستا دے. وانفقو خرچ کے داغا مال چمدل در کر دے مخ کی دینا ان یاتی احدکم الموت چراشی یود تاستو مرگ, او ذکر دا مرگ دے او مراتن اسباب دا مرگ دے. فیقولا بیا دے وی پا وقت دا اسباب دا مرگ دانا چا مر چن بیا با خبری کئی مر خبری نکی خوا پا یو ملالی کل دی چا مر خبری ام کئی او مر چلے مرگ نا پس تا قبر نا بیا را پاسی اور بیا خپلی خزی سر معاملات کئی یا بیا اولادن پیدا کی یو ملالی کل دی او پا وقت کی بدا کتاب اخی ما قلندر هر چی گوید بعد از دید گوید او دے کتاب نم دے رحمت کائنات رغی نم دے رحمت کائنات کہ چاہ سکم وینو خداو کینی نم زبار اور طبیعہ چرتو خیمہ تیشوا. اور اگر سڑی نم دے قاضی زاد الحسینی وانفقو ما خوبا نم نخود خوزا امی خودنو آئے پکی کتاب کے باقی دل لکل جو مازا کتاب شتے رحمت کائنات وید یو سری مر نپس تا اولاد شو چاپی داو کو چی دا خزی بانچی داو بدکار دا اگر زمان خواند با ما سخر آتا نور خیر خیریت دے ابی آپ خلق دا دے بندے اچھا مگا توحید و سنت بیانوی داوی خارجی دی تا داخل خیر داوی خارجی دی مگ دا خبری نکو فاسدق فیقولا نبیا دے وی اسے پوشی گنا نو اند الموت اے علامات موت فیقول بیا دی وی ربی اے اللہ لولا خرتنی ولن رستو کے مال لغونی اس پزن کہتا ہے خدا لغونی مولا تراک لغونی مولا دا سندو والار دی دی والا کم چی خیرات خی خو کوا لولا خرتنی ولن رستو کے مال را اتاجن قریب تر لغونی وقت پوری اللہ لغونی مولا تراک لغونی فاصدقا فان اصدق زکر منصوب دے ان مقدر دے فان اصدق فان اتصدق دل پارا چیز و خیرات کم واقم من الصالحین او دے خو خلقو نبشم. حدیث مبارک تے مشکات جلد اول 165 کے رازی نبی علیہ السلام فرمائے کہ یو سڑے پجوند کی پہ یو روپے خیراتو کی 165 صفحہ دے مشکات جلد اول کہ یو سڑے پجوند کی دے یو روپے خیراتو کی اگر بہتر دا اگر دا او سو روپونا چھ پست مرگ دا اوشی وفی روایتن اگر بہتر دا دا سل روپونا چھ پست مرگ دا اوشی پا جوان کی یو روپے ورکا نوکہ پست مرگ چھا سل روپے ورکی در پسی کنا نو تا تا خیرات دا یو روپے زیاد رسی زکا غستا مالو اسو دا پردی مال دے او پتنیش دی نیتی صداقا خوئی چھ کنور کوم نو خلقوئی چھ بابا پا خلقی لوٹا کی خدا ولن یؤخر اللہ نفسا ہرگز نفس کی اللہ یو نفس چہ سوا کراشی نٹھا دا مرگ دیا گی واللہ خبیر بما تعملون. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو چاہتا پوس کرو چہ تاسوے چطور علم پا قرآن کے دے نماتو خید پیغمبر عمر پا قرآن کے چرتا دے سوچ سمیوئے یعنی عمر ختم دے گا نا خبر اخلاص شو مسئلہ حل شو اور ٹول کتاب لکھی جو پیغمبر عمر دریش پہ تکال دے جو دریش پہ تکال عمر شنو حیات ختم شا گانا دنیوی حیات ختم شا اور جی دنیوی حیات نہ ختم ہے نو عمر بیاولی وچی دریش پہ تکال دے سب ہوا کنو سب بوری سو ذرا لارا پونشی مرحی سے با او سو 1424 دے اور اگو اسرہ ملاو کنو بیای سابو کنو سو شو نبیگی کنو وہی چ قرآن کی دا پیغمبر عمر خیا وہ دا پیغمبر عمر دریش پہ تکالا دے وہ دلیل اس دے وہی سورت منافقون آیت نمبر 11 ولن یؤخر اللہ نفسا ہرگز نہ رستو کی اللہ مرگ دے یو نفس چ سو کے نیٹا راش اور دا سورت ترتیب کی دریش پہ ترے ترتیب مصفی کی دریش پہ ترے اور ورپسی صورت تغابن دے چزالک یوم التغابن او دا پیغمبر وفات اور جدئی اگر مسلمانان دے پار دا حسرت اور دا مصیبت رضوا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن الیالیا وا ابتاہ الى جبریل ننعاہ ورپسی یوم التغابن دے معلوم ہے عمر پیغمبر درش پہ تک آلے دے صورت تغابن خا امتیازات صورت صورت ممتاز دے پا بیان دا ذکر کول دا پلیتو دا اہل کتابو دغا دے منافقینو او پاوی پلیتو کی یو سو اہم دی یو پا دروغ قسم خورل دیم طول محنت پا اصلا دا خپل بدن ایمان ندا سے ڈٹ لکا لرگی تشوا اور نہایت بزدلا اور استغفار نہ منکر اور پیغمبر تبدوئی ان کی خلاص خبر سورت تغابن پر ترتیب مصفی کے سلوش پیتا پس سورت منافقون نا اور پر نزولی کی 108 پس سورت تحریم نا دعوت سورت تا ذکر دا مقاصد ارباؤ توحید رسالت صداقت تا قرآن ایمان بالآخرت ربط دا سورت مخ کی سورت المنافقون کے رد پا منافقین باندھو دل تا رد پا منکرین دا قیامت ترقی شوا دیم ربط سورت منافقون آیت نمبر 9 کی ویلو لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ دل تا آیت نمبر 14 کے براشی یا الذین آمنو ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم چلتا دغی علت تے چھ مرد دا خستاس و دشمنان دی او چرتا خوب دشمنی اخکارشی کنا بلا مسئلہ ہر کل چھ منافقون کی رد منافقین و غشا او دا منافقین و استہزا بیان شوا دیز صورت کے ویفا کفرو و تولو و استغن اللہ چاچہ دا پیغمبر بیزتی اکڑا دا پیغمبر بیزتی سبب دا کفر دا عدل تفاقی بان فتوا دا خلاصہ دی صورت صورت دو رکو گانے دی دو بابش دا بابی اول کی مقاصد اربع توحید رسالت صداقت تا پیغمبر ایمان بالآخرت تیشوا فدیم ایسا کی فدیم باب کی اغم یو رکو دا ترغیب الالانفاق او زجر پا بخلاو بانے بس سورت آسان دے زیم چھ بل سورت ور سرو ایمان یسبح للہ پاک والے بیانی اللہ لرا اغا مخلوقات چھ بروکت دی لہو الملک خاص غیلر دی اختیارات او خاص غیلر دی صفتن دے خود توب اغا اللہ پر صد قادر هو اللذی دغا آت لگ مشکل دے هو اللذی خلقکم اللہ ذاتے چھتا سے پیدا کری ہے فمن کم کافر من کم مومن بس باز تاسنا کفر کون کی دی اور باز ایماندار دی اللہ پا مال استاس لدن کے دے فدیز ہے کہ جبریو عقیدہ ثابت ہوگی کہ انسان مجبور ماز دے زکا دل قدرت کاسبہ نشتے اللہ خلق کم فمن کم کافر من کم مومن تاس کے باز کافر پیدا دی باز مومن پیدا دی سر کافر پیدا دے نو کیا اگر ایمان را نڑی نو دا اگر سق قصور دے نو جبریوی منگم دا قصی خبری کو او دی آیت سروی زمنگا تایی دوشا منگو ایمانا پپا آرام کینا ستا تایی دوشا دلتا یو اہم مسئلہ بیانی گی هو الذی خلقکم دلیل توحید بس فمنکم کلام مستقل دے او پا دے کے تقسیم دا مخلوق ذکر کی مانس اللہ ذاتے چتا سے پیدا کری ہے اغستا سو خالق تے اس زجر بیانی فمنکم کافر پس تاسو کے بازو او کو کفر او باز کے شوئے مومنان او کافر ذکر مقدم کا چھ مقصد از زجر دے پا مخلوق باندے اللہ تاسو پیدا کرے تاسو لپکار چھ تاسو شکریہ دا کرے شکری خپری کی دا کافر انکار موقع نو فمنکم کلام مستقل دے اور دیدی داسی صورت لکا صورت نور راو گورا آیت نمبر 45 واللہ خلق کل دابا ممائن اللہ ذاتی چہر دابے دوبون پیدا کا فمن من یمشی علا بطنی ومن من یمشی علا رجلین ومن من یمشی علا اربا نو پیدا پس دواخ پونو پیدا پس الورنو سمانا دے ابو کی خودن ننو کنا فمن هم من یمشی بعض آگا دی چیزی پر خیٹا اس دا تفصیل جدا دے خلق کل دابت مائن مستقل کلام دے ٹھیک شو ہر سڑے ہر مخلوق دا مادہ ابدی بس اس چکل پیداش لو نو باز دو اخپیزیو باز سلو رخپیزیو تیشو کنا او پا دیر ترتیب سرا او باز یاگا دی چی بخیٹو روان دی نو کلام مستقل دا فمن کم کافرن دویم جواب دا دی چی دی کی تقسیم تقدیری تشارہ دا تقسیم تقدیری تشارہ دا چی کفر اور ایمان دا تقدیری دے باز تا سنا مقدر پہلم دا اللہ کے پا تقدیر سرا کافر اور بعض مقدر پہلم دا اللہ کے پا تقدیر کی دتا سنا مؤمنان دا تقدیر شو تقسیم کفر و ایمان پہ اعتبار دا تقدیر سرش یا فمنکم کی اشارہ کسب تدا